Выдумаў цябе ці ёсць ты сапраўды на гэтым свеце, як ёсць адчай, як ёсць мілосць, як ёсць спякота ў кожным леце. Калі не выдумаў тады, чаму цябе няма са мною, ля абначэлай чарады пад аблачынай праліўною. Ля абначэлай чарады маіх гадоў, што засталіся, шукаць забытыя сляды на долі ў нябеснай высі. Пад аблачынай праліўной маёй гаркоты і маркоты, па той адной, па той адной, якую ведаеш даўно. Цябе ці ёсць ты сапраўды на гэтым свеце, як ёсць адчай, як ёсць мілосць, як ёсць спякота ў кожным леце. Пад аблачынай праліўной маёй гаркоты і маркоты, па той адной, па той адной, якую ведаеш даўно ты. Звалася яна, чия мана, чия вина.